Let's pray. Lux, kungs, mēs pateicamies par tavu vārdu. Lūdzam, kungs, Jēzus Kristus vārdā, lai tu esi šeit, dari brīnumu. Kungs, atklāj mūsu sirdī tavs vārds, piepildi mums svētajā garā. Kungs, mēs tev pielūdzam, pateicamies. Vienīgi tu esi Dievs, neviena cita nav. Tu esi vienīgais, kam pieder gods, slava, pielūgsme vienmēr. Mēs tev, kungs, slavējam, jo tu esi cienīgs. Paldies tev, Tēvs, par tavu vārdu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. All right. Good to be back. Prieks jums redzēt atkal. Jā. Yeah. Es mazliet brīnos, kad baznīca nav pilna, nu, kur mēs visi esam palikuši. Krāsli nevis salikt, tāpēc nevien. Ok. Gatavojamies uz nometni, vai ne? Ok. Šodien mēs runāsim tiešām par vienu populāru tēmu, kur jau skandi pagājuši mēnesi, pagājuši nedēļi, jūsu kāzas, un tas par to, kad man ir tēvs. I have a father. I have a father. Kristieši dari. Mums ir tāds, kad mēs dzīvojam, kā kristieši, mēs sakam, mūsu tēvs debesis. Kas māk skaitīt tas tēv reiz? Kas te māk tāds? Ok, varam skaitīt? Es nemāk latviski, es māk angliski. Ja? Mūsu tēvs debesis. Aha. This day, our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and glory forever and ever. Hallelujah. Our Father, who art in heaven. Mums nigeri tāds dziesmu, of course, jūs nedzināt to dziesmu, ja? Mēs tā dziedām. I have a father who never fails. I have a father who never fails. I have a father who never fails. Who never fails. And he will never fail. Forevermore. Hallelujah. I have a father. Mēs vienkārši atkārtojam un atkārtojam. Zini kā? Tu atkārto un atkārto un atkārto. Tu aizies tajā, nu? Tajā, nu? Kaifā. Vienkārši, I have a father. Un atkārto, atkārto, who never feels. Un tāds no afrikāni bunga. Tigin, tigin, tigin. I have a father who never. Tidin, tidin, tigin. I have a father. Bet, par ko runājiet? Man ir tēvs, kurš nekad ne kai fail, no, ne pievil. Tātad, katru reizi, kad es domāju, ka man ir tēvs, es saprotu, ka es neesmu nekāds klaiņotājs, suns, kas klaigā pa ceļa, kam nav saimnieks. Jo mums ir tādi rakstur, ka dažreiz mēs jūtam, ka ok, neviens nedomā par mani. Dievs nedzird man lūkšanu. Dievs nav dzirdējis. Varbūt es esmu viens. цевиш така тавс лукшен на ват билдец. Саю така туеси виенс. Вай када ми бисте, като кадре саю така туеси виенс. Ну, виенс пац. Кане виенс тау недзирд нередз. Эсэс мтайс, ютис. Батэс катос из юмс шоден. Юзинат, капэсэс туасак. Шоден кулди гас драудзе. Эс катос из юс сэй. Он из зину ка шоден и лабак. Нека бей даж гады вай мэнэш атпакар. Well, this day, because be pagash, that can matters because be cool diga. On escatos was Yuri, escatos Nair, escatos Gatti, Casvales Rete, yeah, Christine, escatos was in it. On es do my God, Divi Palixi Labak. I snare you a coy. Dive ir palikus labak esmelo va esmelo. Because I know how it was. Ezinukair, ezinukais rauda. Neta pes like Deus man sveti, but like Deus ad build use lukshen. And the thing is, look it takad. Pagais likes, is katas, kad, okay. Esais mis kas bi. Tu varais mis, but esateros. Esateros kair. Daos no mums ir bijis vairāk bērni. Reku robot aizmugure tur ar savu bērni. Halleluja. Robots viens pats kādreiz bija. Vai ne? Halleluja. Es par ko runāju? Tāpēc, kad ir palikuši cilvēki, mūsu draudze kuldīgā, kur vēl joprojām jūtas, ka Dievs neatbild uz lūkšanu. Un es minu man brālis, māsas šie, tāpēc, kad es zinu, ka viņi būs jums liecība, ka Dievs joprojām ir dzīvs un strādā. Tev var izskatīties tādu, ka tu tūlīt nomirsi, ka nav izējis, ka ok, nekas nenotiek. Es nesaku, ka Jurim un Gatim ar ģimeni un Robertam un Kristīnei un visiem, ko es sāku, ka viņiem viss tagad ir perfekt. Bet es zinu, kā bija un kā tagad ir. Un būs labāk vēl. Amen. I have a father. Viņš rūpējas par mani. Viņš domā par mani. Jeremijas grāmatā viņš teica, I know the thoughts I have for you. Es zinu, kāds domas man ir par tevi. Thoughts of good. Domas par labu. Not of evil. Ne par ļaunu. To give you a future and a hope. Lai tev dod cerību un nākotni. I have a father. Tad, ka man sāp, man ir pie kā es ieši raudāt. Tad, ka man ir ko teikt, es zinu, kur iet. I don't know if you have ever seen someone who doesn't have a father. Vai tu esi redzējis kāds, kam nav tēva. Matis runāja par, Ilze tikko runāja par to, ka ģimene viņam nebija labākās. Bet tas ir parasta lieta Latvijā. Tā ir normāla lieta. Kad, nu, tēva kaut kur vienmēr pazūd. Un māma audzin. Bet jautājums, kā Ilze teica, vai tev ir tāda sajūta, ka tev ir garīgi tās debeš tēvs? Jo man ir. Un es gribētu, lai katru no mums ir debes tēvs. Kuram tu var skriet jebkurā laikā. Tu zini, Mám patek šita luk šena lukt. Sedet šita. A tas luk šena kue šita lud. Tas tad kad man vaja kaut kua. But tas nao biež. Biež je šita lud. What's up, dad? Tad nu sarunas. Nu es nezinu, nu labi, ja tu gribi, nu okej. Okay. Tu zini, ka man tas ir grūti, nu labi. Nu, bet atceries, kad man vajadzēja, lai tu man nopiek jaunu riepas mašīnai. Jā. Nu, tik ilgi, nu labi, labi. Kad es pabeigšu šo skolu, visu laiku man jāiet skolā. It's, okay, ne tieši tik šitā, bet... Saruna ar tēvu. Saruna. Tāpēc, kad es esmu palicis tik tuvu, kad es runāju, tā kā to patika latviski, friendly. Tā kā draudzīga atmosfēra. Es nenāku pie viņa tā kā, es biju pie darba, iznāc ārā priekšnieks, nu, es tā kā firmai mācu anglu valodu. Es atnācu pie firma, tā firmas priekšnieks iznāca ārā, bet iznāca ārā tāpēc, ka viņa ģimene bija atnākuši tikties. Un maz mētiņa meita viņam, meita kaut kā 10 gan. Tā meitai patiek jokot, nu, taisīt joku. Iznāca ārā tētis, un tā meita, veliki bāk, un es saku, nu, ko viņa dara? Viņa saka, nu, tas ir joks. Saka, nu, joks, tāds joks. But anyway, es nenāku pie Dievs un saku, veliki bāk. Es tā nedaru. Es nāku pie tēva. Viņš ir veliki bāk, jā, bet viņš ir mans tēvs. Of course, protams, Sams ir sludinājis šo vārdu. Es esmu sludinājis šo vārdu agrāk. Bet es gribu jautāt jums, neskatoties uz tik reizi, mēs esam par to runājuši, vai Dievs tev ir tēvs tiešām? Vai tiešām viņš ir tev tēvs? Ka tu vari vienkārši attiekties ar viņu kā tēvu? Mūsu tēvs debesis. Lai to, kā? Svētis tā vārds. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Mūsu tēvs debesis. It feels good. Jūtas tik labi, kad es var būt dēls. Romieši. Romieši teic, to those that believe he gave the power to, is it in Romans? To become the sons of God. Let's see, skatīsimies, ko viņš to rakstīs, es pierakstīju kaut ko. Yeah, John. John 1. Jāņa evaņģēļa. Ja? Mums ir šodien uz ekrānu. Ati, mums būs ekrānā, ja? Jāni, kā tu teici? Jāni, 1 un 12, ja? Ok, bet ja mums bībeli, tad paņem savu bībeli. Mēs nepaļausimies uz elektroniskā. Bībeli mums ir? Nav? Nav bībeli? Ok, izlasīšu tad no manis. Jāņa pirmā nodaļa un 12. pants, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bārniem, tiem, kas tic viņa vārdām. Halleluja! Halleluja! Romiešiem iesim 8. nodaļa. Romiešiem 8. nodaļa, 14. pants līdz Devin Pasmita. Jo visi, ko valda Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs nesat saņemuši verdzības garu, lai atkal kristu bailes, bet jūs esat saņēmuši Dievu bērnības garu. Kas jums liek saukt, Abba, Tēvs? Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu tiešām mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidrot. Esmu domāju, ka šī laika tiešanas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs par mums. Arī visa radība ilgojas gaida dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Dieva bērni. Dievs tev sauc par bērni. Dievs sauc tev par bērni. Mans bērns. Okay, let me ask you questions. Raivis, vai tu esi Dieva bērns? Yeah? Andri, vai tu esi Dieva bērns? Yeah? Okay. Yuri, tu esi Dieva bērns? Okay. Art, tu esi Dieva bērns? Yeah, tu esi Dieva bērns? Okay. Kam tagad es jautāšu? Ilze, tu esi Dieva bērns? Yeah? Iveta. Jūs esat arī Dieva bērns, yeah? Okay. Iveta. Tu esi Dieva bērns? Yeah? Vai tu esi Dieva bērns? Tu domā, kāpēc viņš tā viens par otru jautā? I look in your face. Es skatos tavu seju. Un es domāju, viņam ir šaubas, vai viņa ir šaubas par to. Ne jau par to, ka Dievs ir tēvs, vai par to, ka tiešām es varu attiekties ar Dievu tā, ka viņa bērns. That's why, tāpēc es tev uzdodu jautājums. Vai tu domā, ka tu esi Dieva bērns? Dievs saka, I am your father. Es jums teikšu, kā tēvam jābūt. Varbūt mums nav labs tēvs, kā tēvam jābūt. I am your father. Es esmu tēvs diviem bērniem. Un man vienalga, kāds smūks bērns varētu būt šeit. Es jums teikšu no sirdi, mani bērni ir labāki. Vai ne? I mean, ja tu esi tēvs, tavi bērni būs labāki, vai ne? Ārons neskries tagad un tev pie tevis pieskriet. Ne, pie mans viņš pieskries. Tāpēc, ka es esmu tēvs. Tāpat arī tavs dēls nenāks pie man. Viņš vispār redz man, viņš mūks prom. Jo es... nu, kā vienmēr, Maks no rīta man arī redzēja, uzreiz slēpjas aiz mammu. Bet pie tēvu, protams, es tev nesaucu. Aaron, where are you going? Nevajag zēj jautāt. Iesēs grāmata, Iesēs grāmata, 63. nodaļa, 16. pants. Iesēs grāmata, 63. 16. pants. Taču, ir? Tu taču pati esi mūsu tēvs, Abrahams, nekā nezina par mums, Izraels mums nepazīst. Tu, kungs, esi mūsu tēvs, mūsu pestītājs, jau no seniem laikiem tas ir tavs vārds. Jau no seniem laikiem viņa vārds ir mūsu tēvs, pat pirms Abraham vai Izrael, vai tavs bioloģiskais tēvs. Brāļi, mās, neklaiņosimies vairāk. Neejam kā ir prodigal son. Matīs, kā ir prodigal son. Pazudušais dēls. Nāksim atpakaļ pie tēva. Tu zini, tēvs mēdz būt, kā tēvs tā sodīt bērnu. Labo bērnu, māc bērnu, pārmāc, palīdz. Es lasīju Bībeli vakardien, es redzēju daudz vietas, Bībeli teica, kad vajag, es par tos esmu diskutējis ar Dinu sevišķi par bērnu pēršanu, ja? Un mēs runājam par kur tas ir Bībele, tas bija sen Dina, tu atceries, ja mēs runājam par to. Un es skatos Bībele, un Bībele runā par to, kad tu ieni savu bērnu, ja tu attur no viņam to, kā saucas to žagariņu, jā. Ja tu attur no bērnu žagari, tu ienis to bērnu. Ja jums vajag, es manis kādu četras rakstvietas, kur Bībele teiks, spēr savu bērnu. Nevis pēr, lūdzu, pēr, ja? Nevis pēr, pēr. Ja. Ne jau tāpēc, ka tu nemīli, bet tāpēc, ka tu mīli, un es saku, ja Dievs saka mums, lai, ka mums vajag pērt bērnus, tas nozīmē, ka viņš mums arī pēr. Viņš saka, tos, kas es mīlu, to es pārmācu. Tad mēs nebūsim bērni, mēs būsim bastard, kā ir bastard? Bastard? Bastardo. Ha? Kā ir bastard? Kā? Ārlaulības bērni. Bērni. ja Dievs mums neuzlabo, nepēr, nesaka, kā mums jādzīvo, tad mēs neesam bērni. Tad mēs esam bastards. Tādēļ, ja tev sanāc tā, ka Dievs tev labo, Dievs tev pārmāc, it's good, tā ir labi. Tas nozīmē, ka viņš tev mīl. Tas nozīmē, ka viņš tev ir tēvs. Skatīsimies Bībeli atkal. Job, Iab, 5:17. Iab, 5. nodaļa, 17. pants. Redzi, svētīs tas cilvēks, kur Dievs pārmāca, tāpēc nenonīcini tā visu varena pārmācības. Proverbs 3:12. Salaman pamācība. Jo tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Amen. Okay, having said that, that yes, iesim uz Lūkas evaņģēlija 11:11. Pants. Lūkas evaņģēlija. Kur būtu kāds tēvs jūs starpā, kas dod savam dēlam čusku, kad tas lūdz tam zivi? Tā vieta, Bībele, vienkārši gribu mums teikt, ka tas tēvs zina, ko tu lūdz, ko tev vajag. Viņš tev var pārmācīt, viņš var gaidīt ilgi, nedod, ko tu gribi. Bet tas kungs zina, ko tu lūdzi, ko tu gribi. Tev ir tēvs. Tev nav, tu neesi ārlaulības bērns. Dievs gādā par tevi. Dievs domā par tevi. Dievs mīl tevi. Dievs itin par tevi visu laiku domā. Tāpēc arī viņš devu Kristus, lai nomirst, lai tevi izglābtu. Dievs visu laiku domā, kā var tava nākotne nodrošināt. Tā, tieši tā, kā tēvs mūs, nu, mēs, kā tēvi, varam visu laiku domāt par savu bērnu, kā var viņam nodrošināt nākotni. Tādēļ es jums gribētu iedrošināt šodien par dažiem no mums, kuriem ir jautājumi, kur ir Dievs? Kur ir Dievs? Kur ir tas mans tēvs? Kāpēc viņš tā nedara vai tā nedara? Iedrošināt, ka Dievs ir. Un es esmu 100% droši par to, ka viņš ir. Un ka viņš atbildēs uz tavu lūkšanu. Un paldies Dievam, ja tu jūties varbūt nepilnīgi apmierināts, bet relieve, jūties kā ir relief, tā kā fū, atvieglots, jā. Ja Dievs ir atvieglojis tavs problēmas, tavs devus mieru, un tagad tev vairs nav par ko raudāt, nav par ko lūgt, halleluja, ir jau laiks lūgt, laiks priecāties, laiks raudāt, laiks pirkt, laiks pārdot, laiks visam. Tagad es jūtu, it sevišķi jūs draudzē, kad laiks ir mainies mazliet, kad lietas lūkšanas nav vairs tik, nu, kārs, nu, tik, nu, raudādams, lūdzams, lai Dievs palīdz, lai Dievs maini, kad Dievs ir daudz jau palīdzējis un mainījis, un vairāk kārt no jums te ir piepildīts ar Dieva dāvanām un brīnumiem, bet starp jums paliek cilvēks, kur ir pilnīgi confused, samulsuši, un domā, kur ir Dievs. Un es domāju, ka par tiem arī mums ir jālūdz. Hello? Es saku, kūdīgas draudzē, Dievs ir rādījis savu varenību daudz no mums, un mēs priecājamies, un mums ir tāda raksta, ka Dievs dara brīnumu, ir viegli aizmirst, no kurien mēs nākam. Ir vērts domāt, ka starp mums vēl ir cilvēki, kuriem ir liela jautājuma zīmes uz galvu, kur ir Dievs. Bībele runā par to, ka ja gans jed un viens, ja viņš simts avi, un viens avis, kā ir viens aita, ja? Avs. Aiva? Aita. Viena aita pazūd, viņš astās 99 un meklēs vienu. Es sludinu šorīt, man ir tāda sajūta, ka, nu, okay, par ko viņš runā? Es runāju par to vienu cilvēku. Ja jums neinteresē, ko es runāju šodien, paldies Dievam, man ir prieks, ka jums vairs neinteresē, tāpēc, ka jūs esat vis labi baroti. Bet ir viens cilvēks vai divi, kuriem it via the shovard shooting. Undiev Saka is petta eu. Like Tuovien Tilvak sludin vard shooting. SS Mtel Taz. Unistel Nekad Nepametu. Vis Devin de Smith Avi no Kuldiges Draudze Vad Preta Tes Plavas Esims Astash Tur Esar Yums Neruna Shodien Esuna Par Atua Vienu Vai Devi Esims Atradish Esims Radish Sau Tava Milestib Devin de Smith Avi Saket Amen. Dear Saka, I am your father. I'm coming for you. Esnak Petstevi. Visi Palik Squala. Visi Bani Pets. Es Muscati started film. Guru Bagatnik Squala, ya. Vis ban yet squala un vis vetak nak pet squalas panyam ban uz mai un viens bans gai katru dien mama na companion but vien dien ne viens nena un said squala ya pietos mama paras divos trees des in brought pietos mamas now said vien pat un out in that I am now labagar stavokli yo vinya ya sej at our barn, come and mama not brought. On this like, pato vienu, barn, out in that I said, this like, that mama had brought, liwat valak, umpanyam to a barn, uzmaya. But to mama had brought, your mama nikad. Nekad nice me si sau ban daza. Vinya ibi iemes kapets atrak nad braut. Dievs tev sak, mani eses mtavs ezin kapets pagaidam tev jagaid skola. Tu va rauda, tu va doma, kur pazud vecak. Tu va doma, kur vini pazud. Vini man aizmes, es ar audinatais te sesh. Pietos jau. Ya tu cave tris des minu viens tu unde saprast nu pietus yao viens passage Dev saka pa telefon es brautu guide un tu sej tas kumi guide and as I'm talking guys runa tas avis ta aita vai te avi parkur runa yet shodien vini duoma ya atbraux katta da atbraux vinchibus ya te ushabas ya ta tiem kuri gari shilgi. Bet tomēr atbrauc tēvs un paņem. Mums pilns ir lietības šajā draudzē. Dievs is coming. God is coming for you. He says, wait for it. The vision is for an appointed time. Though it tarries, wait for it because it shall surely come. Piedod, ja tu nesaproti angliski. Da, ir noteikti laik tai vīzijai kaut tas gaidi kā tarīs, ja? Wait tas kavē gaidi to tas obligāti būs nāks. Oh, problem varētu būt tā, ka mums nav pacietības gaidīt. I have a father who never fails. I have a father, he never fails. I have a father who never fails. Who never fails. He will never fail forevermore. I have a Father who never fails. I have a Father who never fails. I have a Father who never fails. Oh, He'll never fail. He will never fail forevermore. At Nashup. Rive in Nashup. Nashup. Yeah. Innocent Nashup. Nashup. Didn't worry. Nashup. Loot not. Not it. Shup. Martin. Nashup. I have a Father who never fails. I have a Father who never fails. I have a Father who never fails. Who never fails. He will never fail forevermore. I have a Father who never fails. I have a Kuriseva who never fails. I have a Father who never fails. Who never fails. He will never fail forevermore. I have a Father who never fails. I have a Father who never fails. I have a Father who never fails. Who never fails. He will never fail forevermore. God laid in my heart for these people that I called forward. For you that I called forward, God laid in my heart that you need God, and then you're asking, where are you, God? And God wants to tell you to sing that song. He will never fail. Dina, to support the quest date. Yeah? Dear Saka, SS Mtav Stavs, SS Mtav Stavs, no, SS, DS, SS Mtav Stavs, it was in. Shabbos Vadnacht, Dear Saka, SS Mtav Stavs, S Nekad, Nekad, Nemirkli Neduoma, Kadesta Wastash. Like spayet, doubt ilg like payet. But as bush to clad, as to palidesh. Nedo makatas ne spams. Dear Saka, I am that I am. I am. You see that Tovad, Dev Vad, Carvin Sted Mosum. I am that I am. As esmu, kas esmu. Drauze. Ezinu. Kad varbut jūs jūtaties, kāpēc es neesmu šeit. Protams, tu var pieņemt viņu svētības, bet tie ir tik, kuri Dievs man liek sirdī šorīt. Tātad lūdzu, stāvēsim augšā un lūksim kopā. And I know that I know that I know that tas Dievs, kas dar brīnums, man būs liecības par jūsu dzīves. Man būs liecības, vai es esmu šeit, vai neesmu šeit, vai es esmu Latvijā, vai neesmu Latvijā, bet man būs obligāti liecības, because my faith does not shake. Man ticība nekustās, viņš ciet. Cieta ticība man ir par tava dzīve. Par tava dzīve. Because I can see, es var redzēt, what God is thinking about you. Thoughts of good, great miracles, great future. And God is saying, I don't change. I am your Father. I am coming for you. Tu var sēdēt to bandāzā un pagājis jau trīs ar pus stunda un es kavējos. Wait for it. Although it tarries, it will never fail. never fail. Il y a tout mec le die vague, die saka. Don't worry, said at out in a tie as brout. To yes pro yam not out bandaza to boost to pass with this. The police a boost yam mec le tell. Said tour a snack. You support that man style, yeah? Go as grim starts. But this like I'm coming. God says, I'm coming. Things will change. Don't worry. Things will change. Things will change. Now I'm saying it and repeating it because I want you to believe it. Know what it said. Things are going to change. Because I've seen things change and things will change. Listen, I am not talking about husband. You know, I am not talking about that. You will be married. I mean, I'm not talking about. I'm talking about greater things. What God is going to do for you. And drowser, you take it. Dominic to a private boy. And I'm speaking as the oracles of God. Bible states, let him that speak, speak as the oracles of God. Es lud kadieva mute. Es runai kadieva mute. Es nerunai no service. Let us pray. Das ist der Patetus. You are to a severe mar ustitsams. You are to a staffs tiesham. To a staffs labaka staffs katunao. Kungs ist der Patetus. Kungs ist der Patetus. Es der Patetus man brag und smas zive katuminem tik doubts mil kungs katu duod kungs terib katu duod spak tu duod kungs toko vini luz um vairak ne ka vini varia duomatis you are to a tik labs kungs katu teits yames Lose am tell kungs walls that we must need those scorpion to must do a ziv come as the lose am ziv nevis calquatit mais nevis hackman kungs to a slabs kungs to tates yames budam slown katilvak makam dot labus letas mus banim katadar tev kungs pasaules laditais mpruotams katu duos to come as lose um velvaira. You must never meet here do matters the clubs to us. Must patate me as kungs tell kungs, but to bring me what to do us, but to knock what ne, what to gather, but to labs letters, what to do ma, but to add builds luxionam. Must to slave him, must to patate me as kungs tesham no sealed to us labs, nevian at that time now, katu. Slava teu tavs, Jesus Christus vada. Es luz patau meid, ines Jesus Christus vada. Es luz kungs tau sveti kungs, tau jalas tib kungs, tau spaks kungs, tau gas lai piepil kungs. Kungs lai vinha dir tav bals, kungs lai vinha kungs adbil teu, lai vinha sanyam adbil os vinha luxins. Es luz Jesus Christus vada kungs, lai kungs vinha red tau vaigo, kungs lai satana nebus vieta viņus dzīvē, kungs lai tu atbrīvo kungs no viss miesas darbības viņu dzīvē, no, bet kungs piepildi kungs ar tavu spēku, tavu garu kungs, ticību kungs, un kungs lai kungs viņa saņem gan fizikas kungs, gan morāli, gan finansiāli, kungs tavu rokas dāvanas, Jēzus Kristus vārdā. Es tev pateicos kungs, tau dāl, kungs, es tev lūdzu, lai tu viņu palīdz, kungs, ar dimeni, kungs, palīdz Jēzus Kristus vārda ticībā, kungs, palīdz Jēzus Kristus vārda darbā, kungs, palīdz, kungs, ka viņš neizmirs, kungs, no kurienes viņš nāk, ka viņš neizmirs, kā tu viņam, kungs, esi pārvērtis dzīvi, kungs, lai viņš zina, kungs, ka tu esi uzticams, kungs, ka tu nekad nemainies, kungs. Kungs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai tu, kungs, tiešām atbild viņu ģimene, kungs, viņu lūkšana. Jēzus Kristus vārdā, es tev pateicos, jo tu esi uzticams vienmēr, kungs. Es, kungs, lūdzu viņam atgādini liecības, ko tu esi izdaris viņu dzīvē, kungs, lai tas iedrošina viņu. Jēzus Kristus vārdā. Este spate tu spatau med kungs este luz la tu palit kungs turet yes kungs guide teu yo tie sham tu es ustit hams und tu ne pie vilis kungs pal de este tavs este luz kungs la tavs gas vald vinje dive kungs un vis kas leon kungs ne no turas kungs yo vinje staus to klintus jesus kungs vada vinje ne kungs vinje ne kritis kaut nags lel vilni kungs un cities viņa, bet viņa stāvēs, jo viņa stāv uz klint. Mēs tev pateicamies, kungs, par viņa dzīvi un par to svētību, ko tu pienesīs viņai. Jēzus Kristus vārdā. Paldies, kungs, par dienu tavu bērnes lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai tu, kungs, viņai piepildi, kungs, ar garu, kungs, kas ir dzirkstoši, kungs, piepildi, kungs, piepildi, kungs, piepildi, piepildi, kungs. Paldies, kungs, par tā cerība, kungs, ko, kungs, viņai jau sāk zūt cerību, bet, kungs, to šodien es te lūdzu, piepildi, kungs, ar jaunu cerību, ar jaunu cerību, ar jaunu ticību, kungs, ticību, kas nemaina, ticību, kas ir stingra, Jēzus Kristus vārdā, stipra ticība, kungs. Paldies tev, tēvs, par dienas dzīvi. Amen. Par Mārtiņu, kungs, es tev lūdzu, kungs, lai viņas cerība, kungs, viņas nezaudē to cerību, bet, kungs, lai, kungs, viņš redz tavu roku, kungs, es lūdzu, kungs, lai viņam nepalaid viņa rokas. Paldies, kungs, par Mārtiņu dzīvi. Es tev lūdzu, kungs, lai, kungs, tās lietas, lielas lietas, kungs, plāno viņu, kungs, lai tu piepildi Jēzus Kristus vārdā. Un es tev pateicu par Ārtu, kungs. Es tev pateicos par Ārtu un Kristīnu, kungs, un bērni. Un tu esi, kungs, rādījis, ka tu esi labs. Bet jau, kungs, es redzu, kungs, tavu roku, kas tiepu viņam svētī. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai tu dod viņam, kungs, pacietību, kungs. Dod viņam, kungs, ticību, kungs. Lai viņš gaida, lai viņš gaida. Lai viņš ir... nolēmts tev, kungs, lai viņš izlem, kungs, kad nekur viņš neies, kaut zemes pagriezās otrādi, viņš nekur neies, viņš paliks tevī ticībā, cerībā, un tiešām, kungs, tu atnāks, paldies, kungs, par viņa nākotni, paldies, kungs, par viņa ģimene, paldies, kungs, par ko tu darīsi, paldies, kur par atjaunota ticība, atjaunota cerība Jēzus Kristus vārdā. Un es lūdzu, kungs, lai tu svēti tavu mēdi, kungs, Jēzus Kristus vārdā, kungs, ar kaisli pret Jēzu, lai viņai piepildē kaisli, kungs, lai viņai piepildē kaisli, kungs. Es lūdzu par viņa visas sirds vēlmes un viņas vīzijas, viņas sapņas, lai tu piepildi visi tie sapnis un lūkšanās. Es tev lūdzu, kungs, lai tu piepildi. Bet svarīgāk, lai viņa ir mierā, ka tu nāksi, ka tu darīsi visu. Lai nemirkli viņa nezaudē ticību. Jēzus Kristus vārdis lūdzu, lai ikdiena viņa piepildi ar prieku Dieva klātbūtnē, lai viņa varētu tev saukt par tēvu, lai viņa būtu droši savā sirdi, ka tu, ka tēvs vienmēr rūpēsies, ka nekas viņai netrūks, nekad, jo tu esi viņas tēvs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es lūdzu par tavu dēlu, kungs, ka tu dod raivim, kungs, ticību, ticību, ticību, neatlaidīga ticība, neatlaidīgi ticība. Un lai viņš zina, ka tu esi tēvs, ka tu neesi tas onkulis, kungs, tas velikī boh, kaut kur, kas sēž savā troni un pieprasa lūkšanas un pieprasa pielūksmes, bet tu esi mīloši tēvs, ka tu esi mīloši tēvs, lai tas kungs, viņam ir iekšā, lai viņš to zina ļoti labi, ka tu esi mīloši tēvs. Rādi savu mīlestību tēvu, Lūdzu, rādi savu mīlestību, rādi dzīvē, Jēzus Kristus vārdā. Amen. I have a father who never fails. I have a father who never fails. I have a father who never fails. Who never fails. He will never fail forevermore. I have a father who never fails. I have a father who never fails. I have a father who never fails. Who never fails. He will never fail forevermore. Tā brāli un mās, ja tev nav tāds tāds, man ir. Ja tev kaut kāds ir vajadzīgs, bet tu nejūt, ka tev ir tēvs, nu tad zvani Dominikam, es parunāšu ar savu tēvu, varbūt viņš uzklausīs man un apžēlos tev, bet ja tu zini, ka viņš arī tavs tēvs, tad nevajag zvanīt Dominikam, ja? Nevajag nevienam zvanīt, bet zvanīt savam tēvam, tēvs, kur tu esi, Es jau 5 gadus gaidu bērndāzā. Jūs saprotāt, vai ne? But he is a father. Viņš grib būt tev par tēvu. Halleluja. Tā kā savās lūkšanās, ja tu nemāk lūdz, ej tur, kur mēs lasījām tēvu reizi, ja tu nemāk no galvas, Vienkārši tāvreiz lūdz. Mūsu debesu tēvs sāc no tā. Nav brīnums Jēzus tā māc, lai mēs sākam ar mūsu debesu tēvs. Lai mēs saprotam, ka nevis cilvēks, bet Dievs, ar kuru mēs runājam, ir tēvs. Ivetiņa, kā iet? Nāču pīvēt. Draudze, lūdziet, lai īvētiņai Dievs ir tēvs. Lūdziet par viņu matīs nāču. Debes tēvs, tev pateicos, kungs, par īvēt, Dievs, tev pateicos, tēvs. Tu redzi viņas dzīvi no paša sākuma, Dievs, līdz šai dienai, Dievs. Paldies tev, tēvs, ka tu esi alfa un omega, sākums un gals, Dievs. Un ka tu esi pa priekšu viņai, tēvs, un viss lietas tavās rokās, Dievs. Bet konkrētajā viņas situācijā, Dievs, es to nezinu, bet tu to zini. Es lūdzos, Dievs, par tavu gudrību, Dievs. Par tavu žēlstību, Dievs, šajā dienā, Dievs, kad tu viņu īpaši speciāli viņai, tēvs, sarīkot satikšanos ar tevi, Dievs. Ka viņa sastaptos ar tevi, Dievs, ka notika kāds brīnums, Dievs. Viņas sirdī, viņas dzīvē, Dievs, viņa redzēja, Dievs, ka tā ir tāda skaidra zīme, Dievs, ka tu esi ar viņu, tēvs. Mēs esam aicināti dzīvot ticībā, tēvs. Mēs esam aicināti dzīvot no tā, ko mēs neredzam, Dievs, bet ir brīži, Dievs, kad mēs vēlamies redzēt. Ir brīži, kad mēs vēlamies sajust. Ir brīži, kad mēs vēlamies tavu apskāvienu, Dievs. Ir brīži, Dievs, kad mēs... Apzināmies, ka tu esi kungu, kungs un ķēniņš, un ka tu esi soģis, ka tu esi pār visam, ka tu tiesās tautas, Dievs, bet ir brīži, ka mums vajag kā bērni pacelt, ka tās tu pacel mūs pie savas krūts, Dievs, ka tu pacel mūs pie sevs, ka tu mūs apskauj, Dievs, un es lūdzos, Dievs, par īvēt par viņas brīdi, par viņas dienu, par viņas stundu, ka tā pienākt. Tā būtu šodien šajā brīdī, Dievs, ka tu viņu īpaši redz, ka tu neesi vienaldzīgs par viņas dzīvi, ka tu neesi, ka viņa nav tev apnikus, bet ka tu pa viņu domā domas, kas ir daudz vairāk nekā smilts jūrmalā, Dievs. Domas, kas ir labs domas, Dievs. Un es lūdzos tās par Izraela izlaušanos, par jaunu līmeni. Es lūdzos par nākošo soli, Dievs. Es lūdzos par nākošo godības soli viņas dzīvē tās. Lūdzos par izlaušanos tās, kur varbūt ir bijuši ilgi laiki, sāpes un moks tās, vai kāds pārpratums vai... pārmetums sev vai vainas apziņas vai smagums, ka būtu izlaušanās uz brīvību tās, ka nokrist šīs smagās nāstas tās, lūdzos Dievs, kad Ivetai būtu jauna atklāsuma, Dievs, piepildīt ar dzīvību atklāsuma, kas ir, ka tiešām Tu esi mūsu Tēvs. Ka mēs ne tikai lūdzam, bet mēs varam arī to piedzīvot, Dievs, lūdzos Tavu pa Tavu apciemošanas dienu, Tēvs, Ivetas dzīvē, Dievs. Tiešām, es noliku, ka viņa Tavās rokās, Tēvs, apskauj viņu. Paldies Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Un tikai tāpēc, ka Jēzus Kristus par viņu nomirs. Tikai tāpēc, ka Jēzus Kristus asins tik izlietas. Tev ir dota pilnu vāra, Tēvs, tuvoties Ivetai un Ivetai tuvoties Tev. Paldies Tev, Tēvs. Lūdzos arī, kad Ivets pēc šo soli, kā rakstīts, Tēvs, kad ja mēs tuvojamies Tev, Tu tuvosies mums, Dievs. Tēvs, kā pazudušais dēls, kas nāca mājās pa gabalu. Tēvs, tad tā tuvošanās ir tāda tuvošanās, kā bija Tēvam, Dievs, kad Tu skrēji, kad Tēvs skrēji pakaļ dēlam, pretī dēlam. Tās lūdzos, kungs, arī, kad ja viņi tuvojās Tev, tad viņi piedzīvot šo Tavu prieku, Dievs, ka Tu viņai tuvojies vēl vairāk, vēl lielāka dedzība ar lielāku mīlestību, Dievs. Es lūdzos, Tēvs, par vēl visām svētībām Tēvs pārīvēt, Dievs, lūdzos, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nē, savs to sieviet atpakaļ. Pacieties, ja, mazliet, mēs vēl lūksim, mazliet. Dievam ir tāda, nu, viens, divi aitas, kuram viņam interesē šodien. Ja. Čau. Čau. Vineta sauc, ja. Vineta sauc. Ok. Draudzi, lūdziet par Vinetu. Lūdzu, nelūdziet par Vinetas problēmas, lai Dievs noņem prom, ne par to. Dievs grib noņem visas problēmas prom, bet lūdziet, lai Dievs salauz sētana meli, lai Dievs salauz visu, kas nav no Dieva, lai Dievs pievieno viņa pie 99 aietas. Ja? Tāda lūkšana. Un es ticu, ka šodien tas būs izdarīts. Lūdzam kopā. Ja? In the name of Jesus Christ, we stand against serpents and scorpions. We stand in the name of Jesus Christ against every evil. Because Bible says where God has given him a name above all names, that at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Tava dzīve, Jēzus Kristus, viņš ir kungs. Tava dzīve, viņš valda. Un ja viņš ir kungs tava dzīve, nekas tic nevar pastāvēt. Ne Satan, ne witch, ragana, ne demoni, ne spēk, ne visu, ko tu esi zinājus, viņi nevar pastāvēt. Ne Satan, ne vēlns pats, jo Jēzus Kristus, kad viņš nāk, Bible teiks, he has broken the gates of brass and cut the bars of iron in sunder. Viņš salaud visus vārtus. Viņš ienāc. Viņš dod dzīvību. Viņš dod miers. Viņš dod atbūta. Jautājums. Jautājums tev, Vineta. Vai tu draudzus priekšā pateiksi, ka tu atdosi savu dzīvi Jēzu uz visiem laikiem. Ja? Saku mikrofonā. Es tā teikšu, ko tev teikt. Ja tu piekriti man, tu atkārto. Ja tu man nepiekriti, tad nākārto. Ja? Es Vineta. Es Vineta. Šodien. Šodien. Atdod savu dzīvi Jēzum. Atdod savu dzīvi Jēzum. Es atsakos no visu sātana piedāvājumiem. Es atsakos no visu sātana piedāvājumiem. Es lūdzu Dievu. Es lūdzu Dievu. Lai pieņem mani. Lai pieņem mani. Kā viņa meita. Kā viņa meitu. Šodien. Šodien. Es nožēloju savus grēkus. Es nožēloju savus grēkus. Es esmu brīvs. Es esmu brīva. No visiem grēkiem. No visiem grēkiem. Pieņemot Jēzus upuris krustā. Pieņemot Jēzus upuri krustā. Amen. Amen. Amen, draudz. Bet izdarīts. Vīne, te sludinu tev Jēzus Kristus vārdā, ka šodien tu esi brīva no visa sātana meli un viņa lamatas un es tev atbrīvo Jēzus Kristus vārdā. Es tev atbrīvo Jēzus Kristus vārdā. Tu esi brīva Jēzus Kristus vārdā. Lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev sargā, lai Dievs atbild uz tavu jautājumiem, uz tavu lūkšanām, lai Dievs tev palīdz, lai Dievs tev apsargā, lai Dievs tev paaugstin, lai Dievs tev strādi savu tēva mīlestību. Šodien un vienmēr. Amen. Paldies jums, draudze. Lūksim kopā. Dievkalpojumu beigšanai un tad mēs varam runāt tālāk, ja ir par ko runāt. Es domāju, ka būs par ko runāt. Ja, kungs, tev pateicamies par šodien dievkalpojums, pateicamies par tavu klātbūtni, pateicamies par tavu žālistību, tavu mīlestību, ka tu mums rādi, ka tu, kungs, mums esi tēvs, mīlošs un ka tu mums nekad nav astājis, nāstās, nepametīs. Paldies Tev, Tēvs. Lūdzam, kungs, par Taviem avim. Kungs, lai Tu, kungs, tiešām liec mums saprast, ka Tu esi mūsu gans, mūsu Tēvs. Paldies, kungs, par Tavu apsolījumiem. Dod mums ticību sekot un turēties pie tām. Paldies Tev, Tēvs, par kuldīgas draudze, par liecībām, par brīnumiem, par tās lietas, ko mēs pat vairs nenovērtējām, bet Tu esi izdarījis. Slāva Tev, Kungs, par visiem. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Amen.